vågen op. Du sover, min ven. Der er brug for din styrke. Det er jul nu igen. Du har øjnene fulde, fulde af eventyr. Men miraklernes tid er forbi. Tænker du drømmer? Tror du vi kan? Pas på, stol på dig selv. Du klarer med hjertet, dit moderligt held. Du har øjnene fulde, fulde af eventyr. Men miraklernes tid er forbi. Tænker du drømmer? Tror du vi kan? Finde tilbage til magien.